mole mole ya wa no mole di peli wa no timba nyama wa ba nisi tondi motoro ya na mole jo we ya wa no mole sangi si wa no timba nyama wa ba nisi tondi motoro ya bamo na jano konda di buwa ino di yamba bana nyolo meno mwebe endo chumamba. Kamba mona belende esta umundi na mopa langwe babodi lambo. Sonamu Karaka Namu Karaka Nisonamu Karaka Kapoke Njombe Boy Nisonamu Karaka You and me Karaka Nisonamu Karaka Eh Kapoke Njombe Boy Nawaziwa badu, me mwate fuye patu, e mwapa juveto Nawasi, nawasi, nawasi, angalamio nawasi wapandu Nakusilambo, nakusilambo, hamama umbange moye Ingula mwaso, ii Se pome tonde oboli nomba, natimina kome ya Mame se, mame de pompuka ngae merde alors amuna jakuda na isengi to buya malinga manolo na moma bolane moto la munde lo tenga sona isona muna mope ya wele nemba diwongo na wae wolo la mwane na muna papa iwele po diwongo na wele ayo muna papa po iwele po diwongo mano kemi onyola isone nisabe di mama mule mabema kwa se ya mbae ayo muna papa po iwele po diwongo mana se ni tempo wende tokiele ayo mawona wele po diwongo di la mwane ayo muna papa po iwele po Pardon, madame. Pardon, monsieur. Pardon, madame. Pardon, monsieur. Hey!